Wollte Nachmittag, hol ich Mutter zu mir. Ich hab es mit der Heimleitung abgesprochen. Sie wird mit mir ein paar Tage verbringen, werde zusammen schöne Lieder singen. Ich werd ihr meine Messer zeigen, ich werd sie alle an ihr benutzen. Mutter wird mir dankbar sein, sie muss nie mehr zurück ins Heim. Ich werd ihr meine Messer zeigen, ich werd sie alle an ihr benutzen. Mutter wird mir dankbar sein, sie muss nie mehr zurück ins Heim. Ich werd ihr meine Messer zeigen, ich werd sie alle an ihr benutzen. Mutter wird mir dankbar sein, sie muss nie mehr zurück ins Heim. Nie mehr zurück ins Heim, nie mehr zurück ins Heim. No niestety bije się w piersi, to doktor Wilczur załatwił tę muzykę do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Eiseregen, tak się zwie zespół z płyty Wundwasa. Tłumaczyli, tak, tłumaczyli mi już kiedyś słuchacze, co by to niby miało znaczyć. To jakieś takie nieproste, pamiętam, ale o tej porze, a przecież weszliśmy już w drugą godzinę strefy, więc gdzieś tak między trzecią a czwartą to przecież żaden porządny germanista nie słucha. Nie muszę specjalnie tutaj wchodzić w szczegóły Wundwasa, nieprawdaż? Dobrze, zespół Eiseregen odhaczony, język niemiecki odhaczony, metalowcy odhaczeni na kupkę. W takim razie, no ale inne języki nieodhaczone. Trzeba by się sprężać. Artur z Helsinek tak donosi. Czekam na coś po fińsku i po francusku w dzisiejszej strefie. No oczywiście prośba słuchacza jest rozkazem dla doktora Wilczura. No to tak patrzę na rozpiskę. Po fińsku to tylko tak będziemy dzisiaj mieli. Tervetuloa Englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. A skoro Artur z Helsinek, to na pewno zrozumie. Co do francuskiego, no zdecydowanie lepiej. Po francusku mamy to. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. No dobrze, może jacyś romaniści na przykład. Nie, romaniści o tej porze, porządni. Na pewno też nie słuchają. Sami wariaci o tej porze słuchają. No chyba, że sobie odsłuchują z odtworzenia ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. W tym ferworze prowadzenia audycji, ach, jak ten czas szybko leci, chyba zapominam od czasu do czasu podać dzisiejszy leitmotiv. Skocznie, potężnie i siermiężnie. O, na przykład teraz może być nieco siermiężnie. Ten zespół pochodzi z Łotwy, czyli no kompletnie nic nie da się zrozumieć. Nazywa się Apedais. Yeah. Znowu coś naplotłem, niby miało być nic nie do zrozumienia, a tam jednak no, coś można było pojąć w tym ostatnim utworze. No, doktor Wilczur znowu coś naplotł. Ech, Apedice, tak się nazywa ten zespół z Łotwy. Podejrzewam, że oj, dawno temu po raz ostatni był odtwarzany, no ale gdyby audycja miała inny tryb, to na pewno natychmiast nasz kronikarz by się stawił wywołany do tablicy i napisał, kiedy to było ostatni raz, a tak to tylko doktor Wilczur się dowie od naszego kronikarza w prywatnej korespondencji. Ech, no mam nadzieję, że wypełnili leitmotiv skocznie, prężnie, a nie, skocznie, potężnie i siermiężnie. Przypomnę, że można pisać do audycji. strefa@polskieradio.pl, ale dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane, a czasami nawet za dwa tygodnie, kiedy na przykład doktor Wilczur baluje gdzieś, hasa, a tutaj ma godnych zastępców. Przypomnę, że nie trzeba. Doktor Wilczur nie zmusza do słuchania w takim formacie, powiedziałbym, na żywo, czyli między drugą a czwartą, ze środy na czwartek. Można audycję odsłuchać sobie wygodnie, w pełnym komforcie, o każdej porze ze strony polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. W tej kwestii donosi Kasia. Dziwnie jakoś tak o godzinie 10.05 w poniedziałek słuchać, że w strefie jest za 12 minut trzecia na przykład. No, pewnie tak. To może na przykład jakaś reforma by się przydała w strefie i doktor Wiltur w ogóle nie będzie podawał czasu. Można też, jeśli chce się zdrowo żyć, po prostu zmienić miejsce słuchania na Argentynę. Dlaczego nie? Agata z odległego Buenos Aires napisała kilka minut po 21:30 i przy padającym deszczu za oknem dzisiejszej strefy słucha się znakomicie. Czy będzie jakieś tango? No, w pewnym sensie. Skoro już Buenos Aires zostało wywołane do tablicy, no to my odpowiadamy. Przypomnę tylko, że mieliśmy już dzisiaj zespół z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, więc wreszcie coś po hiszpańsku może być, ale z Argentyny. No, wszystko się zgadza jednym słowem. No, doktor Wilczur, to on naprawdę tutaj wprowadza ten ono, który może zajść tutaj w audycji z Buenos Aires. Un cuartito. jumbo class. Yes, it does. Hey, escucha bien lo que tengo que decir. Emiliano, me puso en un aprieto. Por eso a cantar esta canción yo me meto. Y como él me hizo el aguante, para cantar no me pongo los guantes. Para decirle cortando la confusión, Rey Selassie es el que está en el salón. Por eso hoy Fidel vino con un cuartito a cantarte en la pieza de Emiliano. Me dijo, porque mate vamos a tomar y la música que grabamos vamos a escuchar. Por eso le dije yo me voy a presentar, porque te digo que venimos en sabato. Por eso te digo estamos en una misión con Emiliano, sí, estamos acá con un montón de gente que está esperando para saber lo que se está manifestando. Por eso Fidel es que acá está presente, para decirle a la gente que lo siente, porque sabemos que hay alguien inteligente, el Altísimo está con la gente. El Sagrado Emanuel es lo que te vengo a decir, porque eso es lo que a mí me va a conducir. Y si al enemigo hay que atacar, lo vamos a hacer, porque cobardes no podemos tener, porque venimos en el campo de batalla. Y cuando agarro en el micrófono, eso es una batalla. Si por eso mi lengua tira metralla, y no me importa si es grande o chica tu talla. Por eso te digo que este ritmo no desmaya. Por eso ahora no estamos en la playa y no nos secamos con tu toalla. Por eso te digo yo, sí, sí, te digo. Sí, que Emiliano me puso en un aprieto. Por eso ahora con la gente yo me meto, porque te digo que venimos con respeto. Sí, Marcos Garvey, eso no queremos amuleto. Yo, no me digas prieto, porque somos reyes, reinas de una gran nación. Sí, ajá, ajá, te digo ahora presente, sin leer ni escribir. Esto lo canto porque lo vengo a sentir. Me llamo Fidel, ya te lo dije y te lo estoy diciendo, para la gente que de envidia se está riendo, porque Emiliano me dijo ven y canta. Yo lo pensé y dije no puedo arrugar, porque esto es verdad, no es ficción. Por eso estamos en retiro o en constitución, te digo. Estamos, no nos vamos, nos quedamos. Por eso a nuestros hermanos alentamos, y te digo que la rueda empujamos, y de esta manera nosotros lo demostramos. Porque te digo que esto no está ensayado, como toda tu propaganda para tarado. Sí, que quieres zombificar a la gente, pero te digo como dijo el presidente. Sí, porque esos sí son los clonados. Por eso te digo que eso quedó demostrado. Por eso ahora es que no hemos arrugado, y con Emiliano aquí hemos cantado. Y por muchos lados es que hemos viajado, y siempre a la gente que hemos representado. Porque la maldad es la que no nos ha guiado, porque se la hacía y sí, es educado para la gente que está presente. Y acá estamos y bien vigente. Por eso te digo, sí, que Fidel está cantando. Y esta letra no la estoy leyendo, la estoy inventando, porque es una ciudad. No i hiszpański wreszcie mamy z głowy, bo tam z tymi Baskami to tak było różnie, ale tutaj prawdziwy hiszpański z Buenos Aires, un cuartito. Wszystko będzie wypisane, no nie mówię, że po pierwszym śniadaniu, no ale może po drugim, albo tam jakimś jeszcze innym. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No ale każdy, kto by chciał, no ale kto by chciał. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, skocznie. O, to chyba un cuartito to wypełnił. Potężnie i siermiężnie. Oprócz tego, że gramy, no to oczywiście staramy się kontaktować ze słuchaczami, więc zawsze można pisać. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, żeby to można było przeczytać i za tydzień, i za dwa tygodnie, i w ogóle, żeby można było to czytać na przykład za rok też. O. I w tej sprawie, w sprawie ponadczasowości pewnych uczuć, emocji, Basia. Ach, mój kochany wilczurze, poniżej przesyłam mój pierwszy listel do pana wysłany 6 lat temu. To już 6 lat, regularnie co tydzień, gnębię pana donosami coraz dłuższymi, no i teraz częściej niż co tydzień. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Tośmy sobie pożartowali, zestaw z Buenos Aires był całkiem skoczny, no to teraz by troszeczkę trzeba się posmucić, tak. A jeśli chodzi o pewne takie, powiedziałbym, ponure, nie? Ponure to za mocno powiedziane, melancholijne klimaty, no to ten kraj zawsze staje na wysokości zadania, jeśli tylko troszeczkę tak depresyjnie, tak powiedziałbym, duszu szczypacielną, to Białoruś, tak. Mimo że metale, to jednak tak będzie, będzie melancholijnie. Zespół zwie się Omut. Do końca melancholijnie było i smętnie, bo to przecież metale musieli stanąć na wysokości zadania, ale jednak taki ludowy metal z Białorusi ma taką potężną dawkę melancholii. Łatwa nazwa do zapamiętania, Omut, a przecież mogli naprawdę się trudno jakoś tak nazwać. No i przypomnę, że to też wyjątek, że wykonawca białoruski po białorusku śpiewa, bo przecież mógł śpiewać w zupełnie innym języku. Oczywiście to nie wyjątek w strefie, bo tutaj staramy się jakoś tak trzymać porządek, żeby zespoły białoruskie po białorusku śpiewały. No bo jak nie zespoły po białoruskie, no to kto będzie śpiewał po białorusku? No oczywiście jacyś tam wykonawcy polscy z Podlasia, no też się zdarzali po białorusku, ale oni by nie zapełnili tej wielkiej luki białoruskiej, no, tej wyrwy. No. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No można pisać, ale za tydzień przeczytane dopiero to, co dzisiaj napisane. No, taki tryb produkcyjny audycji. A swoją drogą jeszcze wracając do zespołu Omut, on pochodzi z Drohiczyna. I tutaj mam nadzieję, jacyś geografowie i miłośnicy geografii napiszą w tej sprawie, bo zdaje się, że mamy dwa Drohiczyny leżące dosyć blisko siebie i Ciekawe, czy to z tego polskiego Drohiczyna, czy z tego białoruskiego Drohiczyna. No i jeszcze Rumcajs. A nie, Rumcajs to z Liczyn. Z geografii to nie miałem tam, no nie powiem. To już zapomniałem, co miałem z geografii. Dobrze. Ech, no ale doktorze Wilczurze, to nie jest audycja słowna, ani nawet słowno-muzyczna. No niby ma to charakter edukacyjno-oświatowo-poznawczy, ale kto słucha o tej porze? No, nie oszukujmy się, to już tak podejrzewam, w czwartej kwarcie jesteśmy, a czwarta kwarta oznacza, że to jednak przed czwartą w nocy. No to już chyba nawet stróże nocni poszli spać. Ale nie wierni słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Niektórzy z nich nawet powstawali. No dobrze, to żeby był płodozwiar w takim razie, to od tych metali ludowych z Białorusi musimy odbić trochę, więc może zgodnie z innym leitmotivem, który kiedyś tam był, klawisze usłyszę. No dobrze, ten zespół jest trochę dziwny, ale ponieważ nagadałem się teraz, to może wyjaśnię po zestawie muzycznym, ale nie, jednak muszę, no muszę, jako lingwistę stosowanego, korci mnie. To, co usłyszycie, tutaj mówię o języku, to nie będzie hiszpański, nie, hiszpański już był. Nie będzie to włoski, nie, podobne, ale nie włoski. To, co usłyszycie, to nie będzie nawet portugalski, nie, podobne, ale nie portugalski. To będzie... No i tutaj kreda w kominie, wszystko zapisane. Niektórzy bardzo się zdziwią, że nowoczesna muzyka powstaje w tym języku. Zespół zwie się Inicjaloi DC, a śpiewa w Esperanto. Sur ciu page reclamo, privestajo i modistai, multe costai parfumo. En via magazino, nur temas pri la shaino, ciu estas optimistai, knabino i sen costumo. Estas cie virino. Virai magazinoi, aperas consultajoi, legeblas teorioi, insulta l'intelletto. Virinai magazinoi, informas precossajoi, sexumai posizioi, cae drinkada effetto. Tamen ni legas. We'll be right back. fiatile, ni a fluxello in a loco fama, ne a tingota pro mal facile. Charman cas piloto, altas motor, cammine vecchigias e povas vecchigi. No, to już koty strefowe kredą w kominie zapisują, że usłyszały coś w języku esperanto. Tak. Są tacy wariaci, którzy nie chcą śpiewać w swoich ojczystych językach, wolą w esperanto. Jak wiadomo, esperanto bardzo, bardzo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola popieramy. Jako no, prawdziwie globalny język, bo teraz co z tego, że angolski jest globalnym językiem, to wiadomo, taki Angol się rozpiera, mówi w swoim ojczystym języku, co to wyssał z mlekiem matki, a taki na przykład Polak, Czech, Rosjanin, Fin, Szwed, Norweg, tak mówi coś, thank you, i się męczy. A Angol chodzi, dumny po świecie. Nie może tak być. Tylko esperanto może nas uratować, więc w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola bardzo esperanto popieramy. Z tym zespołem, a to też za dużo powiedziane, jest pewien kłopot, bo teoretycznie miejsce pochodzenia wpisano Frankfurt nad Menem. A przecież już zespół niemiecki był wcześniej, więc to by oznaczało odejście od zasad. A on muss sein przecież! Ale nie, bo ten zespół tak naprawdę tworzy jeden człowiek, żeby było śmieszniej Francuz. No, nie to, że Francuzi są śmieszni, ale że przecież we Frankfurcie nad Menem, to tam ile tych Francuzów może żyć. Eric Languilla, tak się nazywa ten pan, a przecież Eric Languilla mógł bardzo łatwo wyjechać z tego Frankfurtu i gdzieś indziej teraz przebywać i w związku z tym zmieniło mu się miejsce pochodzenia, więc to raczej do niemieckich zespołów trudno zaliczyć, a śpiewali w Esperanto, więc to już w ogóle się nie liczy, więc Ordnung muss sein, wszystko zachowane bardzo ładnie. No, bardzo ładnie. No tak patrzę na zegar, ale umówiliśmy się, że nie będę podawał czasu, bo jeżeli ktoś odsłuchuje audycję z odtworzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no to po co mu ten czas? No, w każdym razie jesteśmy w ostatnim kwadransie audycji. Na pewno, no to chyba trzeba pomóc słuchaczom, którzy, przynajmniej niektórzy, nie domagają. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to jeszcze tak, żeby dodatkowo pobudzić, zmotywować, to z Rumunii zespół ZOB. No niektórzy się na pewno ucieszyli, bo gdzie w Polsce można usłyszeć coś po rumuńsku z gitarami? No tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół zwie się ZOB. I to mówię po raz ostatni, to znaczy w dzisiejszej audycji oczywiście, podając właściwy namiar na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam szukać można wszystkiego, czyli tytułów, nazw wykonawców i innych rzeczy, żeby można było złowić sobie muzyczną rybę w sieci, gdyby ktoś chciał sobie dosłuchać. Dobrze. To patrzę na zegar, mało czasu zostało i właściwie no, nic nam nie zostało poza tym właśnie. Ładny finał. No dobrze, to jeszcze jako lingwista stosowany muszę się koniecznie wyżyć na słuchaczach na koniec. Mimo, że będziemy się żegnać czymś z Brazylii, to nie będzie po brazylijsku. Co oczywiste, bo nie ma języka brazylijskiego, ale to nawet nie będzie po portugalsku. To będzie w rdzennym języku Brazylii, czyli jednym z rdzennych języków Brazylii, czyli w Guarani. Mam nadzieję, że spotykamy się, słyszymy się za tydzień o tej samej porze i niestety za tydzień znowu dr Wilczur poprowadzi strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Tem que tocar maracá pra cultura não morrer. Такі ти мата, ти ж про іспирту протеже.